wala bokk ña yàlla ñor ñoo koy wuy ji, waaye ña yàlla ñor duñ ko wuy ci. kon waajur bu yaree doom ba mu seenal boromam, yoonu murit ñor ko, yoonu xam yàlla ñor ko, yoonu yëgi ci yàlla ñor ko, sëriñ bi day daal di ñoom mottali rek. te léeg-léeg waajur mën naa tàmbali loo xam ne sëriñ sax su bëggee mottali am jafe-jafe, parce que lu baax ñoru ko, yàrda ya des na, teggin ko des na, te loolu ku ko doxee ci daara doo fi jëlee dara. kon saa bu waajur tàmbalee rek day dimbali sëriñ, parce que sëriñ su boobaa day ñëw rek mottali. su ko defee sëriñ biir loolu képp lañ àndal moom, waaw bëgg lu baax, xeemam lu baax, dégg loolu di waxam, loolu di li muy tegtale, ñu ne ko sëriñ bi ñëw ngi ni mbaax rek lañu ñëw. kon bu fi bàyyikoo mbokk yi seedel yi, gore yi seedel yi, doy na sëkk tegtal ne li ko sëriñ bi jox mu ngi koy dund. kon yàlla ko ci yàlla saxal ci baax sant bu baax, su ko defee ñu jébbal kàddu gi suñ bi rek barkeelu ci daal ñu defal insha allah. ñu ngi wax salaamaaleykum, ñu leen di nuyu di leen siyaare bu baax, di leen ndokkeel itam ci bis bi, di ñaanal liir bi yàlla na ko yàlla dundal te barkeel ko, yàlla may ko barkeeg turandoom, may ko lijjaabaam, mi ngi rafetlu bu baax kaat duñ jot a dégg ci ginnaaw ci maamam ji toog, nee na kaddu yi rafet na lool te am solo, ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm. nee na moom moom kàddoom du ci bëri, da koy tënk ci lu gàtt. wax nañ ne moom mooy wasilaam, waaye dafay wax ne sëriñ ñett la, ñaar ñi farata la, mënta ñàkk, bi ci des nag mën naa ñàkk, mën naa am it, du farata du sunna. sëriñ bi njëkk te mënta ñàkk mooy nday ak bàyyi, ñoom ñooy yar, ñooy jubbanti, ñooy dundal, ñooy woddu ba yóbbu ca daara ja. beneen sëriñ bi mënta ñàkk mooy ki la jàngal alquran, jàngal la sa diine, boobu mënta ñàkk de. ku ko ñàkk itam bu yowmal xiyaamee da nga xam ne mënta ñàkk. nit mënta ñàkk mu xam diinaam, jàng alquran farata la, xam lu sa diine it farata la, te kenn du la ko defal. ku ko bàyyi jaaruloo ca, bis dana jot nga rëcc ko. sa wayjur itam bis dina jot mu rëcc loolu mu defal, ndax farata la ci yow ngir mu jàng loola diine. ba ca des mooy sëriñu tariixa, mën naa am, mën naa ñàkk itam du forcé. ku mu neex nga wuti ko, ku mu neex tam nga doyloo li nga xam ci sa diin. ndax ponk l'islam ba muy juróom wutu sëriñ bokk ci woon, tudd baati seede yi rek la, julli bu jotee nga julli, or jot nga woor, génne azaka nga génne ko, mën a dem Makka dem. lii mooy diine. yaakaar na ne ku ci yem jullit tiira ngoob. lii soo ko matul bokk na ci lii. lii boo ko matulul bokkoo ci. kenn du la jox wirda. kenn du la jox wirda. kenn du la nangul njëbbal. kenn du la nangul njëbbal. parce que doo jullit. kon yii ñooy farata. kon yii ñooy farata. mënta ñàkk. bii nag muy sëriñ. bii nga xam ne mooy sëriñ bi. te mooy tariixa bi. da ngaa am ndey ak bàyyi ba noppi. mu yar la. nga am sëriñ ba noppi. mu jàngal la sa diine. nga doog a am sëriñ boobu. mu gënal la ndey ak bàyyi. gënal la sëriñ bala jàngaloon. yow ci sa bopp yaa war a jàngat. ndax def na ci yow. lu gën ndey ak bàyyi. seen ab yar ñu. ndax def na ci yow. sëriñ bala jàngaloon. lu gën lam la jàngal. loolu yaa koy xamal sa bopp. sëriñ du yàlla. moomul àjjana. li ko war ci yàlla. moo la war ci yàlla yow. te du la ko defal itam. li bu ko ñepp xamone noppal serigne touba mi ñu yaakar mag ñako topon mag ñako topon dañoo jéxalon téré yi lepp luy diiné ñu xam ko waye la serigne bi yoron bokut ak lañ jangon ñu te def nako ci ñoom bañ yegne def nako ci ñoom su ko defé ñu sét ñun ndax serigne touba lañ andal wala keneen lañ andal serigne da ngay and ak mom ci jamono meuna tok ak mom mu wax nga deg mu def nga gis waye serigne bo fekkul jamono ay waxam dañ la koy netti ay jeufetal dañ la koy netti nga ne moy sa serigne dedet du sa serigne ki nga bokal jamono mu meuna wax nga deg meuna def nga gis bu meunul la serigne touba meunul ci ñam boko defé muy serigne touba matu la serigne touba Serigne Touba waxul fenn lim yor ci mom lay daf ko defon ca mag ñoko topo ba mag ñoñu yek ko su ko defé nit bu dolle ko xamna ko su wañé ko xamna ko topop serigne ba xey magge te gem yalla dolle ko sa jaam yalla dolle ko sa ragal yalla dolle ko kon sa ad yu bari yoy len ci tariixa bi ci loko def te nit bu yoko xamna ko su ko defé nak da fay bax ñu liggéey xel yi l'islam yalla xel la liggéey xel yi la liggéey do yalla néna xalam leen yeen ñi am xel xel nak bu ñu xalam xel lan lay xalam yalla suñu borom xam yalla mënta ñak wala bu ñaké borom dox ci lëndëm ci lëndëm lay dox ci lambatu yalla ci tollole yalla te lambatu worul yalla dafa bëgg ñu xam motax mu ne xam lu jilen yonnte ay sallam wax ne sakko xam xam faratala ci julit bu goor ak bu jigeen serigne nak buñ ne serigne rek xam xam rek ka tax suñ ne talibé sakko xam xam rek ka tax li rek la ci sayir ak ci bati métier mi nga xamné yang koy sax da ngay xey ak gont ba ni la borom métier bi doon jangalé nga man ko nam ko mané nga man ko jangali ka daara ji itam da ngay xey ak gont rek di jang rek ba xey wattu alcorane ba serigne daara be doon jangal nga man ko jangal ay doom wala bo amé yitté sax mën nga ko raw waye serigne bo xamné du jégué talibé le serigne ba xam talibé war ko xam nam mel talibé war ko mel bobu serigne nak war nañu jaaxal bobu lañ gëmul ñun dal serigne ko gëmé dal bobu dal serigne ñun lañ ko gëmé moy la ca mom mu def ko ci ñun bañ jëk ko nim ko yégué mom def na ci ñun buñ ko dundé baxna buñ ko sanné ño xam ndax suñu bammel ñun ño ci dugg lo ca fekk ya ko buñu yalla laaj ñun lay laaj duko laaj mom kon nit ku ne digënté mak borom war na ko bayyi xel ndax da fay wax mom señ bi bu sukurat joté wala dé jot kèn dula dé war buñ lay rof ci bammel kèn duné nako wétal bu la laajé yalla laaj yow mar xiyam dula woné la wowil kenen yow lay laaj ci bopam kan moy sa borom lan moy sa diiné lan moy sa téré lan moy sa qibla ci sa bir bammel lañ la koy laaj yalla na fekk nga yobale tontu su ko défé li rek la ñi ngi sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf sang bi jërëjëf sëriñ tam nañ baax ka bi leer na lool ma sha Allah su ko défé ñu ko jindé ci tam bi danaka and bi li rek moko sabab bëgg yalla bëgg suñu digënté suñu borom melni mu wara mel ñu ne ko ñoomi bañ ko féké yit wonu ñu ko du suñu borom subhanahu wa ta'ala kon dañ koy ñaanal yalla yalla yagal ko lool te yene bi mu am ci l'islam yalla ko ci yalla defal ko yalla ni sala loxey rek suñu def